mein Ort Radio. Leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat is echt leuk. Hallo, hey, dit is Hans van Leeuwen. Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, je raadt het al. We zijn op de Dam. Ja, cool. Vaak de laatste tijd, maar nou is het een keer feest. Het is ADEF en nou, het staat op het punt van losbarsten hier. Het is zo goed als 1 uur. En een moment.